राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा संवत 2051 ज्येष्ठ कृष्ण 9 तदनुसार 2 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई कोई प्रश्न पूछना हो ढंग का पूछना चाहिए। एक अक्षर छह अक्षर क्यों आया, गीता जी में 6 अक्षर क्यों आया, ये कोई मतलब की बात नहीं है, समय बर्बाद होता है ना। अगर तो क्या भक्ति योगी कर्म योगी या ध्यान योग का भी साधन साथ ही कर सकते हैं क्या? करके देखो, करता तो है नहीं, कोई बात है मुझे फालतू बात। क्या ध्यान होता है, कर्म योग क्या होता है, क्या ज्ञान योग है, ठंडा गोपाल ऐसी अपने अकल है लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। कोर्ट प्रार्थना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग जल्दी होगी कि तपस्या है, न सत्संग से न तपस्या से है, भगवत की प्राप्ति तो उत्कंठा से है, उसके बिना रहा ना इसे हो, तपस्या करने से नहीं होगा, ना कोई सत्संग करने से हो जाएगा, ना पुस्तक पढ़ने से हो जाएगा, ना पढ़ाई करने से हो जाएगा, जिसके बिना रह नहीं सके ऐसी उत्कट अभिलाष होता। बात कही हुई कई बार बात कही हुई है, तो क्या पूछेगी बात फालतू। देखो प्रश्न वो पूछो जो आपकी खटकता हो भीतर में, साधन करते हुए बाधा लगती हो और वो छटपटाहट होती हो, ऐसी बात पूछो, फालतू बात मत पूछो, बहुतों का समय बर्बाद होता है, मत पूछो। वो पूछो जिसके भीतर में लगन है, असली छटपटाहट है और चैन नहीं पड़ता, ऐसी बेचैनी, वो प्रश्न पूछो, सब लागू की बात होगी। नारायण नारायण। संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए क्रिया है प्रधान, और भीतर के ही लगन भी हो और मुख्य है प्रारब्ध। लगन भी है, क्रिया भी खूब करते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं, दिवाली हो जाते हैं, प्रारब्ध की मुख्यता है। और परमात्मा की प्राप्ति में केवल हृदय की पुकार है असली, उसके बिना रह नहीं सकते, भगवान के वियोग में प्राण चले जाएंगे, ऐसी छटपटा तो उसे मिल जाते और तपस्या आदि के जोर से नहीं मिलते। मैंने ये बात खूब कही है, फिर ध्यान देकर सुन लो, जो परमात्मा को जो चीज मिलती है, ये घड़ी मिलती है, तो जितने दामों में घड़ी मिलती है वो घड़ी उन दामों से कम कीमती है। तपस्या से, स्वाध्याय से, सत्संग से आप परमात्मा को प्राप्त कर लो, तो सत्संग में क्या भगवान से ज्यादा बल है, तपस्या में क्या भगवान से ज्यादा बल है? कोई बल संसार का ऐसा नहीं है जिससे भगवान को खरीद सको, एक ही बल है जैसे कल मैंने कहा माँ के ऊपर बालक का क्या मतलब था रोना, माँ बिना रो पड़े रह नहीं। बालानाम रोदनम बलम, यही बल है, किसी बल के द्वारा योग्यता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हमारे बहुत सज्जनों के मन में एक बात बैठी हुई है कि शास्त्र पढ़ करके योग्यता संपादन करें उससे परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, उसके अनुसार आपकी योग्यता से भगवान नहीं मिलेंगे। कितने शास्त्रों को पढ़कर कितने योग्य हो जाओ आप, क्या भगवान से बलवान होगी वो योग्यता? नहीं खरीद सकते। योग्यता को बढ़ाते हैं, पढ़ाई बढ़ाते हैं, अनेक तरह के ग्रंथों को पढ़ते हैं, अनेक तरह अध्ययन करते हैं, एक वैम नया और हो जाएगा। एक कहानी सुनी मैं, कहानी उस शास्त्र की कथा तो मैंने सुनी नहीं, कहानी सुनी है। एक बूढ़ी माई रहती थी और तो मर गए, एक बूढ़ी माई बाकी रह गई। तो उस घर का दरवाजा था छोटा, उसको मारवाड़ में मोड़क है, मोड़ा मोड़ो मोड़ो हो छोटो दरवाजो, तो लंबा होता है छोटा होता है ऐसा। तो एक दिन उसके घर में बिल्ली मर गई। तो क्या क्या करे भाई, बिल्ली घर में आंगन में मर गई, अब क्या करें? तो बाहर गई, किसी को ढूंढ कर लाई, फिर मेरी बल्ली निकल जाए, बिल्ली मर गई घर में, अशुद्धि आ गई, फिर ठीक हो जाए। वो तो बाहर गई थी, उसको किसी को बुलाने के लिए, पीछे एक ऊंट था, वो बीमार डोलता डोलता उस मोड़े में बड़ा पड़ गया, मर गया। अब पासी हार दे गए तो ऊंट बीमार पड़ा है, बिल्ली के तो लकड़ी से फेंक देते, अब छोटे मोड़े में कैसे मावे ऊंट, ऊंट मर गया। ऐसे हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं। एक बात क्या ना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरा आशय समझ लेना, आशय योग्यता बढ़ाते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये करते हैं तो क्या हुआ? पहले अपढ़ थे तब तो बिल्ली मरी हुई थी, अब बहुत पढ़ाई कर ली, शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, तपस्या कर ली, बहुत उपाय कर लिए, अब उसमें हुआ अभिमान, ये मर गया ऊंट। मैं इतना जानता हूँ, क्या जानते हो तुम? हमने पूछना पड़ी, तुमने दर्शन नहीं किया उसके, इतना जानते हैं हम, ये ऊंट मर गया, अब इसको कैसे निकालें? क्या जितना आप करोगे साथ में अभिमान बढ़ेगा, अभिमान है अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच। नारद ने लिखा है कि भगवान के अभिमान से द्वेष है, क्यों? के संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ब्राह्मण बने का अभिमान है, साधु बने का अभिमान है, त्याग का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, जानकारी का अभिमान है, अवस्था बड़ी हुई बूढ़े पड़ने का अभिमान है। अब अभिमान कहीं भी पकड़ लेता है वो, सेठों के नौकरी करने वाले साधारण मजदूरा इकट्ठा होते हैं के शेठ के तो भाग्य से मिल गई है लक्ष्मी, अकल नहीं है शेठ में। पंडित जी के पास रहने वाले कहते हैं पंडित जी की महिमा हो गई, कोई भाग्य से पंडित जी में अकल नहीं है। स्वामी जी इतनी बातें सुनाते हैं पर भोला है, समझते नहीं है। अब आप समझ किसके पास है पता नहीं, ये अभिमान है, ये ऊंट मर गया, अब वो कैसे निकाले? मैं जानकार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विरुद्ध हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा उच्च कुल है, किं जन्मनात्मता त्रिपौरुषेण शक्त्या याति ऋजया पौरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूपमिशोषयितुं समर्था कुंभोद्भवेन मुनिनां मध्यरेव पीतः। क्यों जन्मना च महता, बड़े घर में जन्म हुआ हमारा, क्यों जन्मना च महता पितृपुरुष हो रहे, हमारे पिता ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे ऐसे विद्वान थे। ये बातें लगाते हो वर्ण की, आश्रम की, विद्या की, योग्यता की, तपस्या की, योग्यता की लगाते हो, हमारे तहते बड़े हैं, इससे नहीं होता है। शक्तिया याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा, पुरुष अपनी शक्ति से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करता है अपनी लगन से। ये माँ बाप ऐसे थे हमारे, से पिताजी पंडित थे, हम उनसे कुल में है, ब्राह्मणों में पंक्ति पावन हम है, ठीक है, तो सब ठीक है, शास्त्र में सबका आदर है, पर इस महत्ता से आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, कल्याण कर ले, भगवान से मिल जाए, ये बात नहीं है। शक्त्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा, उदाहरण दिया कि सैकड़ों घड़ा मिलकर के एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, घड़े से पैदा होने वाला समुद्र वो पी गया, माँ बाप बड़े थे क्या, कुंभोद्भवेन मुनिना, कुंभान कूप में शोर से तुम समर्था, सैकड़ों घड़ा मिलकर एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, अरे कुंभ से पैदा हुआ मुनि चुरू करके समुद्र पी गया, तो कि बड़ा कुल था क्या, तो अपनी है तपस्या है, लगन है असली लगन, भगवान केवल लगन चाहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये बह जाना। मैं कितना ही कहता हूं आपके क्या बतावा, आपके जचती नहीं, तो आपके नहीं जचती तो मेरे भी नहीं जचती, आपके उपाय बताओगे मेरे भी नहीं जचती, तो एक ही पाठशाला हाँ तो सभी आप और हम, समझे, आप इन चीजों को महत्ता देते हैं तुम अभिमान और पैदा हो जाएगा भाई, पहले अभिमान बड़ा भरा है और फिर उठ जाएगा और अभिमान नया, इतना मैं त्यागी हूँ, इतना तपस्वी हूँ, इतना वृद्ध हूँ, इतना इधर सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं भक्ति पावन हूँ, इतना मैं हूँ, ऐसा वेद जानता हूँ, ऐसा करता हूँ, परमात्मा जाती छापती नहीं यार, उसके बिना व्याकुल हो जाए, प्राण जा रहे हैं तो भगवान जी चटा जा, जय कर जय पर सत्य स्नेह सोता है मिलतन कसु संदेह, परंतु महत्ता इसी बात की जची हुई है, भीतर में रुचियों की महत्ता जची है, जाति की महत्ता जची है, कुल की वंश परंपरा की जची हुई है, विद्या की जची हुई है, त्याग और वैराग्य की जची हुई है, सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या मान, भक्ति में प्रभुता घनी, मुक्ति ज्ञान विरना है, तो ये तत्व ज्ञान होगा तब मुक्ति होगी, और प्रेम होगा तब भक्ति होगी। पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम क्या है, बंधो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद, विसुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहरे, इसको कहते प्रेम, वियोग में प्राण नहीं रह सकते, उसका नाम प्रेम है, उसे वियोग में प्राण नहीं रहने, मर गए, हाथ की बात नहीं है, रामलीला को बुला ले कर ले, प्राण चला गया, उसका नाम प्रेम है, उस प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, आप योग्यता से प्रकट कर लो, हाथ की बात नहीं है, भगवान से बढ़कर किसकी योग्यता होगी, जिस पर भगवान का अधिकार हो जाए ऐसी योग्यता किस में हो सकती है, अनंत ब्रह्मांड जैसे रोम रोम में, रोम रोम प्रतिगाधी कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा को वश करने की योग्यता संपत्ति किसके पास, सच्ची लगन, सच्चा रोना, सच्ची व्याकुलता, उसको भी वही जानते हैं भगवान ही, अपने मन में समझे हमारी शक्ति है, अच्छी बात है, तो आप लगाओ। परमात्मा के लिए रो तो वो रोना आपका निरर्थक नहीं जाएगा। जब करो, कीर्तन करो, व्याकुल हो जाओ, निरर्थक नहीं जाएगा। पर कितनी मात्रा से मिलेंगे वो भगवान जानते, हमारे को पता नहीं है। परंतु ये हमने सुना है, हरि व्यापुर सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट हो गई, मैं जाना। भगवान शंकर कहते मैं जानता हूँ इस विद्या को, प्रेम से प्रकट होते हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम थे प्रभु प्रकट ही जिमी आगी, यशाई के झगड़ लगाई आग पैदा हो जाए। प्रेम थे प्रभु प्रकट ही जिमी आगी, ऐसी भीतर से हो जागत आग लग जाए, इनके बिना रहा न जाए, जी नहीं सके, ऐसी लगन हो तो भगवान मिल जाए। जान करके भूखा मर के मर जाओ, उपवास करके मर जाओ, झापा पाओ तो है बद्रीनारायण की जापर पहाड़ से गिर के मर जाओ, ऐसी कई है। काशी में करवत ले लो, बड़ी कठिन कठिन तपस्या है, इसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान के जो मूल्य प्रेम का है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के बिना मरने लग जाए, वियोग सह नहीं सके, तो भगवान के ऐसा ऐसा भाव हो जाता है कि वो उस भगत के बिना जी नहीं सकते। उनके जब लगन होती है तो मिल जाता। एक राजा थे, शाम की वक्त में अपने महल के ऊपर छत पर घूम रहे थे, 500-750 आदमी और चल रहे थे। तो राजा ने एक देखा साधु को, तो साधु उस दूर से जहां से देखा वहां से आ रहा है, किसी तरफ कोई ख्याल नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दुकान में क्या है, कौन बाजार है, कैसा है, क्या भाव है। वो अपने धन में मस्ती में जा रहे थे अकेले, सैकड़ों आदमी बह रहे थे उस बाजार में, मगर वो एक ही अकेले, एक ही अकेले। जैसे जंगल में एक आदमी घूमता है तो वे स्थावर वृक्षों का जंगल है, ये जंगम वृक्षों का जल है, घूमते खूब आदमी आते हैं, ये पेड़ है, ऐसे मस्ती से घूमते थे। तो राजा ने निगाह करी, उनकी मस्ती की तरफ देखा, तो मन में एक संत है, ये असली निर्मल नर कड़कड़ी काया, कह कभी कोई अर्जुन आया, कोई संत है तो कहा जाओ ये संत बुलाओ, ये जो संत है अभी अभी बुलाओ, अभी बुलाओ, राजाओं का हुक्म स्वभाव है वही लाओ। तो रस्सा पड़े थे, रस्सा फेंका नीचे, रस्से से दो आदमी उतरे, रस्से से अभी कहाँ जाओ, कृष्ण जी बाबा कहाँ जाए क्या पता लगे। वो दो आदमी गए, पहुंचे बाबा जी को उठा लिया, एक कबूतर को उठाया जो उठा लिया। बाबा जी ने क्या तमाशा भाई, तब तो देखते रह गए न बाबा जी, बारिश है न सूख है न क्रोध है, भगवान ने क्या चल रही है, उठा ली ला करके ऐसे के बांध दिया, बांध के खेचो खींच लिया। वे भी दूसरे से ऊपर चढ़ गए। राजा ने कहा महाराज माफ करना, कसूर मेरा है, हम लोग ऐसे राजसी प्रकृति वाले हैं, करो ऐसा हो जाए ऐसा हुक्म चलाने वाले है महाराज, तो हमारी बड़ी भूल हुई, आप क्षमा करना। कहते क्या भूल हुई, आपको मैंने कहा बुलाओ लाओ इसको जल्दी, तो महाराज जैसे लोग ले आए, आपको तकलीफ, तकलीफ आ रही हमारे, क्या तकलीफ, तकलीफ कुछ नहीं हमारी, क्यों बुलाया मेरे को, महाराज आपसे बात पूछ रही, बोलो कि परमात्मा कैसे मिले ये बताओ। तो राजू तुम जानते हो इस बात को, मैं क्या बताऊ, अनजान हो तो बताऊ, तुम जानते हो, महाराज मैं जानता हूं तो आपको तकलीफ क्यों देता, आपको परिश्रम क्यों देता, मेरे को पता नहीं कैसे मिले भगवान। तो बोले कि मैं अगर तुम्हारे से मिलना चाहता, अर्जी देता तो कितना जल्दी आप मिल जाते। कि नहीं महाराज, क्यों मिलना चाहते हैं, कौन है, कोई सीआईडी विभाग का है, कोई कृषि राज का है, कौन है, जांच करते विचार करते जल्दी नहीं मिलते, और आपके मन में आई तब क्या देरी लगी, चर्चा से बात खेत मैंने बुला लिया। तो आप इच्छा करो कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, तो जल्दी नहीं मिलेंगे। आप ऐसे हो जाओ कि भगवान संसार की परवाह ही नहीं, केवल भगवान की धुन में हो जाओ मस्त, एक धुन बस। इसलिए मेरे को देखा तो आपने पैर खींच लिया। ऐसे आपके ये हो जाए, कौन स्त्री है, पुरुष है, नौकर है, चाकर है, बड़ा है, छोटा है, एक भगवान की धुन, ये तो आपने देखा। ऐसे केवल भगवान की इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, भगवान का भजन में मस्त हो जाए, भगवान के मिलने की भी परवाह नहीं हो, हृदय में प्रेम है, पर तो हम क्यों करें। मैंने संतों से सुना है, हम कहे भगवान आप मिलो तो क्या तुम्हारे भीतर मिलने की कम है इच्छा, क्या मेरे से उत्कट अभिलाषा आपकी कम नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ तुम मिलो, तुम्हारे साथ कर दो तो मिलो। बालक की जरूरत तो माँ की आती है, परंतु मिलने की जैसी माँ की इच्छा होती है बच्चे से, उसी बच्चे की जरूरत होती है, बच्चा खेलता है, घूम करता है, माँ का जी नहीं लगेगा, ऐसे ठाकुर जी का जी नहीं लगेगा। समझिए, आप अच्छे बन जाओ, व्याकुल हो जाओ, तो उनके मन में आ जाएगी मिलने की, तो तत्काल मिल जाएगी। आपके मन में आएगी, मेरे मन में आने तो मिल जाते हैं आप जल्दी, तो जानते हो आप यही उपाय है। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, तपस्या से होती है, सत्संग से होती है, स्वाध्याय से होती है, किस तरह, सब अच्छे है, सब साधन है, सब ठीक है, परंतु तत्व की प्राप्ति तो केवल जिज्ञासा जोरदार और प्रेम की पिपासा ऐसी लग जाए कि भगवान बिधर रहे, हृदय बारी हरि बिधर रही हो रह जाए। मेरा भाई ने कहा, लग गया प्रेम बिहारी सुन माने तिथ्या बिना रह हो रे न जाए, उनके बिना रहा नहीं जाता, क्या कहूं, प्राण व्याकुल हो रहे हैं, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, बात घुसवाती नहीं, एक ही एक धुन कैसे मिले। परंतु ये बात हमने संतों से सुनी है, इतिहासों में पढ़ी है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, देरी का काम नहीं है। क्यों, सर्वथा श्रुतिमल लोगे, भगवान के कान सब जगह है, आप मन ही मन में कहो तो भगवान सुन लेंगे, और सर्व भाषा पीठ है भगवान, अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, गुजराती में बोलो, कर्नाटक में बोलो, चाहे जिस भाषा में बोलो भगवान जानते, सब भाषा जानते हैं भगवान, चिड़िया की भाषा जानते हैं, पशुओं की भाषा जानते हैं भगवान, आप देश में कोई ऐसा प्रांत नहीं वैसा जिस भाषा को भगवान को ज्ञान न हो। अरे भाषा तो पीछे पैदा होती, भाव पहले पैदा होते, भाव भगवान तो भावग्राही जनार्दन, इस बात वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, चिंता ही मत करो, आप तो अपनी व्याकुलता बढ़ाओ, जिस व्याकुलता गाड़ी कुछ न सुहा, ऐसी व्याकुलता जोरदार हो जाए, अरे प्राण निकले हो तो प्राण निकले, प्राण निकले, अरे कम में प्राण भी निकल जाते, परवाह नहीं है भगवान के, अनंत जीव मरते हैं कहां तक तो देखते हैं भगवान, परंतु उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो भगवान का काम सब बंद हो जाएगा, उसके बिना भगवान को चैन नहीं पड़ेगी, नहीं तो भगवान के बहुत काम है, पर ऐसे व्याकुल हो जाता हूँ सब काम छूट जाते सब। ऐसे भाई उसकी प्राप्ति चाहते हो तो ऐसी लगन लगाओ, अब लगन संसार की है, रुपये पैसों की है, मान बढ़ाई की है, भोगों की है, या चाहते हो भगवान से मिलना। कबीर मनवा एक है, भावे जान लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, तेरी मर्जी है, मन एक है। गोपिका ने कहा है, एक वो तो सो स्वयं श्याम सुंदर, अब कौन आराधे योग, योग कौन अभ्यास करे, उधो प्यारे उसके बिना रह नहीं जाता। तुम करो योग का अभ्यास, ये करो, करे कौन योग। वो मन एक था हमारे पास, अब ज्ञान सिखाते हो, ज्ञान कौन सीखे, एक हो तो उसे तो गये श्याम सुन को राधे योग को राधे भजन कौन करे। ये बात है, अपना मन अपने पास नहीं है। मन तो वृंदावन जाए बसोरी, मन घटो चाहे योग हसोरी। मन तो वृंदावन जाए, मन घटो चाहे लोग हंसो, दिल की उड़ाओ मर्जी आओ जो करो सा, सुन तो वृंदावन जाए बसो। मन वहां बस गया, बस चैन नहीं पड़ते, बेचैनी है, चैन नहीं है, उठते बैठते सोते जाते खाते, याद नहीं कि पानी पी लिया तो नहीं पिया, रोटी खा ली कि नहीं खा ली, याद ही नहीं, कोई बात ख्याल ही नहीं, एक ही लग नहीं, एक लालसा मन में धारू, जिस लालसा के दूसरी कोई लालसा ही नहीं, ऐसी लालसा करके देखो अपनी क्या बात है, इसमें नफा है नुकसान तो है नहीं। भगवान नहीं मिलेगा तो भी आपकी अवस्था ऊंची हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। लगाओ लगन, पुकारो उसको, सबसे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए, सच्ची लगन हो। भगवान ठगाई में नहीं आते, वो पद सुना है मेरे भुवन से कहलाओ, मैं ठगाई में बोली आओ, वो ठगना चाहते प्रेम वाला कैसी दशा हुई भरती महाराज जी, देखो क्या जाने, उस प्रेम को कोई क्या जाने, नहीं जान सकते। संतो भी गत रामदास जग से लगी अनजाय, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था, बाहर अपने से सही दिखा, हाथ पांव नाक कान में सही, पर भीतर में क्या है वो जाने भाई, क्या जाने। घायल की घायल सोई जाने, राम भले सोई मत पाने, सूर्य ऊपर शैल हमारी सहज हमारी सोना किस भी हो गई, ये दशा होती है, वो व्याकुलता होती है। पानो जो पीली पड़ी लोग के पिंड रोग, मीरा बाई के तरी रोग हो गए, बाबा बैद बुलाया देख रही मेरी बाह, हाथ दिखाओ बेटी क्या हो गया, देख रही वैद विचार क्या नहीं, वो तो कर कले जा मारो, क्या जाने वैद को क्या था इस बात का, वैद सामर्य हो वो आ जाए तो काम बढ़ जाए, एक दवाई और दवाई नहीं। ऐसी लगन से परमात्मा मिलते हैं, ऐसा सुना है भाई, पोथियों में पढ़ा है हमने, संतों से सुना भी है ये बात। इस बात से उसकी प्राप्ति चाहते हो तो संसार की लगन छोड़ो, धन संग्रह करने की भोग भोग ये दो चीजें भोग है, ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि अति। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, भोगों में ऐश्वर्य में तो आसक्त है, मिलना तो दूर रहा, मेरे को भगवान मिले ये पक्का निश्चय भी नहीं कर सकते। भोगों में संग्रह में जिसकी रुचि लगी हुई है, भगवान यहाँ कहाँ है भाई, है ही नहीं, भगवान से विमुख है वो, ऊपर चाहे कितना ही करे, तपस्या करे, त्याग करे, कुछ भी करे। माधो जी से मिलना कैसे हो, सबल बैरी बस घट भीतर कनक का मन दोय, माधो जी से मिलना कैसे हो। ये बात सबल बैरी बस घट भीतर कनक का मन, महान प्रबल बैरी बैठे भगवान से मिलना कैसे। नरकों में आ सकती है जिसकी, महान पापों में जिसकी रुचि है, भजन ध्यान करे तो चोरे करे, पाप करे तो छिप कर करे, इतना स्नेह पापों पर, भगवान कैसे मिला। गोस्वामी जी कहते हैं अधिक प्रीत पूजा ये वह की पूज वह की थोय, ज्यादा प्रेत पूजा नहीं रही है, सब नमस्कार हो हमारे को पूजा कर, पूछ बे की थोड़ी अब कैसे मिले। मन में क्या दशा है हमारी, उसका अध्ययन करो तो पता लगे। पुकारो उस प्रभु को, पुकारो, पुकारते पुकारते नकल से असल बढ़िया सी हो जाएगी उसी कृपा से। वो ऐसी सामग्री देते हैं भगवान। हमने संतों की पुस्तकों में पढ़ा है, बड़ी विचित्र बात। ये थोड़ी थोड़ी उत्कंठा लगता है ना, उसके ऊपर भगवान थोड़े से जीत जाते हैं। तुम स्नेह थोड़े, तुम रीजो स्नेह सुठे थोड़े, तो थोड़ा उनसे जीत जाते हैं। ऐसा भगत तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, तत्व ज्ञान में रुचि नहीं रहती, तत्व ज्ञान में रस नहीं रहता। ये निर्ज कर देते हैं भगवान। अच्छी ऊंची समाधि अवस्था, उसमें भी भगवान निरजता पैदा कर देते हैं, चिकने नहीं देते। अरे मेरे पास आ जा, ये कथा आती है उसमें सब मांगते, सबको देते गए, सबको देते गए, सबको। भगत आया कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, दान संपत्ति में दे दिया, वरदान दे दिया, क्या दुख तेरा। भगत बड़ा समझदार नहीं, पर भगवान ने अकल दी तब आया। क्या चाहता है कि आपको चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता, केवल आप हो। दूध ही साथ में मांग रखो तो क्या हो, और अच्छा थोड़ी और क्या हो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकाई व्यवसाय दृष्टि वाली, यहां सने शिष्य तुम्हें शरीर हो कह दिया, शरीर सूझ जाएगा। आए हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेगा, देंगे तो लेंगे, नहीं तो मर के उठेंगे बस। आपने जमा दिया, जमा दिया। ऐसा विश्वास हो जाए, लग जाए, हट से नहीं होगा। हट से अंदर छोड़ दो, आदि से वैसे नहीं काम होता। भीतर की कसर, भीतर की लगन, भीतर की व्याकुलता असली। दिन नहीं भूख रहे, नहीं लग रहा, दिन में भूख नहीं लगे, बात अच्छी नहीं लगे, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, वो बात ही सुहाती है। कहीं जगह भी मन लगता नहीं, ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जाए तो भगवान दूर थोड़े हैं, भगवान तो सबसे नजदीक है। अति नैरा नहीं दूर, अति नैरा है। मैं करते हो ना, इस मैं का भी साक्षी है, मैं का भी प्रकाशक है। अति नैरा नहीं दूर, कपट तद चित्त से भजे तो सन्मुखोध जरूर, अत्यंत नजीक है। तो वो जानते हैं, वहां नजीक बैठे हैं, समझते हैं कितनी व्याकुलता है, कितना कुछ चाहता है, देखते हैं। एक मालिन के पास में एक छोकरा गया धान लेकर के, थोड़ा फल दे दे, वो धान दे दिया, उसने फल दे दिए, कहते और दे, थोड़ा सा और दे दिया, कहते और दे, तो उसने कहा था रुक क्यों तो संभाल, तू कितो लाए हुए क्यों था रुक क्यों संभाल के, ताकि तो खर्च क्यों है, मैंने कहते और दे दे, और दे दे, और दे दे, कि तेरी बात भी संभाल, तो अपन डॉल तो संभालो, कैसा उड़िया रहे पढ़ो, वो तो संभालो, डॉल लो तो पता लगे करो डॉल है। यूं नहीं मिले भगवान, भगवान विचित्र है, असीम है, अनंत है, कोई पार नहीं है, परंतु असली व्याकुल को गुप्त मिलते हैं। छोटा बच्चा मां पर अधिकार कर ले, रोने लग जाए, सासू कहते बीज नहीं बच्चे को, लोग काम करे, अरे भैया तेरे काम छोड़ ले, काम नहीं करता, खोटी करता है, खर्चा करता है, परंतु सब उसके पक्ष में, पीने काम कर रही है, घटा सब कुछ बड़े आग लगे तेरे, कुछ नहीं करता, सब पक्ष भर जाए, ऐसे रोने लग जाए तो संत माता ऐसा ससुर है भगवान की, समझे कुटुम्ब सब कहिए भरा कृपा करे, समझे सच्ची रोने की लगन हो भीतर। तो वे लागे लगन मगन में बैठा गावे संत विहारी। लगन लग जाए, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन इसका आवे सोए, नारायण जिस लगन में तनवन दीजे खोए, वैसी लगन होती है। बिना लगन के कैसे मिले बताओ। संसार की वस्तु भी भाव से मिलती है, ये बिना भाव भगवान कैसे मिल जाए। वो भाव होता है बाजार का, ये होता है भगत का। भगत का भाव होना चाहिए केवल भगवान में। छोटा बालक है, वो माँ माँ माँ करता रो रहा है। माँ भेजती है लड़के को कि बेटी जा, भाई बोले गोदी ले ले, वो आवे लेने वाले मार लात हो चुकी, लाडू दे फेंक दे, खिलौना दे फेंक दे, माँ माँ करे। तो वो भी जा करते भाई मानता नहीं, क्या करूँ, बोले आता ही नहीं है, तू ले कुछ खाना दे, खिलौना दे दे, झुंझुनिया दे दे, कुछ दे, फिर फेंक दे, एक बार गोदी ले तो लाता हूँ मारे उसको। तो वह जा कर भाई मानता नहीं, तो माँ को खुद को आना पड़े। ऐसे भगवान के लिए क्या कुल होता है। तो महाराज बाबा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, खुड़खुड़ी बजाओ बैठे जयराम जी। ये बड़ी बहन है माया, ये आती है बहुत अच्छे से भोग दिखाती है, बड़े बड़े चीजें दिखाती है, लात माया सब गई। एक माँ माँ माँ रो, वो कहते गोद मिले, गोद करेगा दूध तो ही नहीं, सुखी लोग दुख ना करे, माँ का प्यार है, माँ का दूध मिलेगा, वो मेरा किसी में रिश्ता ही नहीं। वही खुद शिकायत करती है, माँ मानता नहीं, वो खुद। तो ये माया प्रकृति खुद इन्हें महाराज महाराज भैया मडन लो तो राजी हो गए बाबा जी, झुंझुना बजाओ बस। मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया भार। भगवान की तरफ जावे ये मान बढ़ाई कुकरी कुतिया है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सब महाराज सो गए, वाह वाह ये कुत्ती है कुत्ती फाड़ खा गई। समझे बाबा जी सुने, वाह वाह हो रही है, राजी हो रहे हैं। अरे मान बढ़ाई कुकरी सबको खाया फार, लघुता रूपी लाठी चाहिए, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। लघुता लाठी, लघुता रूपी लाठी हमारे कोई शिकार नहीं, मन नहीं शिकार नहीं। तो लघुता लाठी बाहर को सबको खाया फार, फार खा लेती, ये कुतिया है। दैवी जैसा गुणमयी मैं माया दुरत्या, ये दुरत्या है। मान भी ये प्रपद्यते माया में तांतरंती थे, दुरत्या है संतन के, दुलत्या है दो लात मारती है माया थी मेरा माया दुलत्या। जब आवे जब तो यूं को दिया लात नहीं हो जाओ, एक जाओ जी वहाँ नहीं हो जाए, दो लात है मेरा घर समझे, एक तो आती मारे एक जाओती मारे, दुलत्या ऐसी दुरत्या है माया। माम एव प्रपद जनते कुतरी आवे कहते भाई तू मेरे कुतिया भाई कुछ सुपना सुपना ऐसी बोलते नहीं तो कुछ फार हुआ हो। ये बात है महाराज, हम बातें तो बहुत सुना देते हैं आपको तो दशा यही रहती, क्या करें क्या करें बताओ, कोई सलाह बताओ हमारे, सलाह बताओ सलाह क्या करें। परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे होती है, दूसरों को उपदेश देना हो तो बड़ी पंडिताई आती है, पर विस्मरती है शिष्टत्व, स्वकार्य से उपस्थित है अपना काम आता है हम भूल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जय आतरी दे नरन घनेरे, कारण पता हम बहुत होते अभ्यास है मतलब वर्षों का, सच्ची लगन होती तो बहुत भाई क्या कर, ये भी अच्छा है करते हैं चर्चा करते हैं। असली लगन तो किसको चर्चा सुझे, किसको उपदेश सुझे, किसको सुनाना सुझे, किसको सुनना सुझे, सच्ची लगन हो उसी दशा और दशा हो जाती है। स्वयं ज्योति जी महाराज के पास गए थे, हम यहाँ पार में रहते थे। महाराज भगवत प्राप्ति कैसे हो? कि भाई ये तो भूख से होता है, हम तो साधु बड़ा हो गए, काम तो इतना ही है, इतना ही काम तो इतना है। ये नाथ आपके साथ और किसी का से आदि निभाओ, ये नाथ काम तो इतना ही, हम तो साधु बड़ा हो गए। ऐसी लगन चाहिए भीतर की, एक आस विश्वास, एक आस हो, एक पखर, एक आस विश्वास, एस राम घन श्यामित चातक तुलसीदास, अन्य भाव से रहा नहीं जाता। मीरा भाई ने कहा है, मीरा भाई ने कसर लगी हुई क्या करे, भीतर भी कसर है, ये लग जाए भीतर तो ठाकुर जी आ जाएगा। क्या नहीं प्रभु रीजे नहीं है, नहीं रीजे राम सुपने की सोम और से कोटी से है काम, सुपने की सोम और से कोटी से है काम। तो बातें बनाने से जुड़ने से नहीं, हम तो बातें उनकी चर्चा अच्छी है, चर्चा करो अपने तो समझ नहीं, तो कहां से लावे सच्ची लगन, कहां से लावे है जिसमें चलाओ उसमें चर्चा करो, चर्चा करते रहो, सुनते रहो, कहते रहो, पढ़ते रहो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, रात दिन में लग जाओ तो इसमें होगा। भाई एक राजा थे तो हाथी की सवारी में जा रहे थे, तो रास्ते में एक निहारिया था, नारिया नारिया कहते हैं, निहारिया, वो धूल इकट्ठी करे छाड़े, कई पानी से छानते हैं, कई रेती से छानते हैं। तो राजा ने कहा ये क्या करता है? अरे महाराज ये न्यारिया है तो ऐसे करते में कोई किसी पैसा मिल जाता है, कोई सोना मिल जाता है, कोई चांदी मिल जाती है, कोई मुझे मिल जाती है, ऐसा काम करता है, ये काम करते हैं। सुनारों के ग्वाड़ में हमने देखा है पानी बहता है, उसको ला करके ये ले पानी में धोते है उसको, देखते देखा क्यों करते हैं, उसमें मिल जाता है सोना, मिल जाता है सोने का पानी है, वो बहता पानी भी उपकार लेते हैं। तो ऐसे वो पकड़ने वाला था, तो राजा ने देखा बेचारा बूढ़ा हो गया है, अपनी कीमती बेटी थी आगे छिपा कर डाल दी, डाल दी उसे, मिल गया। और जाते जाते वो बेटी भी आ गई, और हीरा बना, ये परीक्षण भी होते हैं, जानते हैं हीरा बना आदि को, ये तो वही राजाओं की है। कई दिनों के बाद फिर राजा आए, वो फिर वैसे जानता है, तो राजा ने पूछा रहे कुछ पाया कि नहीं पाया, कि महाराज पा गया तो फिर क्यों दूर जानता है, कि पाया सो इसी में पाया, इस बार इसी करता हूं, पाया सो इसी में पाया, तो पाया सो इसी में पाया, इस बार से अपने चर्चा करते हैं। भाई कोई कुछ पूछे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ गावे, कोई सुनावे, कोई सुने, कीर्तन करे, क्या करते हो ऐसे, क्या था भाई इसी में पाया, न पाया सो इस बार से अपने, तो ये व्यापार अच्छा है, इस करो और क्या करे बताओ, इसी में कोई न कोई हीरा आ जाएगा, करते हो लगे रहो, हरिशैन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो। नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुष्प अध्ययन है, भक्तों का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, और क्या करोगे बताओ, और क्या कर सकते हो, हम जितना कर सकते हैं उतना लगन पूर्व करते रहे, अब सच्ची होती तो आ जाएगी, हमारे में सच्ची आ जाएगी, सच्चाई कहां से लाओ, भगवान से लाओ, तो भगवान की बात आप तो सुनाई ना, ज्ञान हो जाए तो ज्ञान में संतोष नहीं होने देते, उसमें लगन लगा देते। ठाकुर जी बड़े विचित्र है, बड़े उत्कंठा ही वो ही देते हैं, भजन भी वो ही देते हैं, संग भी वो ही देते हैं, और लगन भी वो ही देते हैं, दर्शन भी वो ही देते हैं, सब उसके भीतर में वो ही वो करे, उस पर निर्भर हो जाए तो कैसे मिलते हैं ऐसे उपाय भी वो देख ये देंगे, वही प्रेरणा करेंगे, किसी संतों के द्वारा किसी मामूली आदमी के द्वारा बता देंगे। ऐसी बात है, कौन पात्र है कौन न पात्र है ऐसा हम नहीं जानते, पर ठाकुर जी हमारे को जानते हैं, हम समझ नहीं पाते परंतु ठाकुर जी हमारे को समझते हैं जानते हैं। इस बात से अपने तो लगे रहो, धामो निर्वा नेते नस्कले न पते दिया, इस रस्ते में आंख बीच में दौड़ो, आंख बीच में ना फटता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्य थे हरि, जहाँ भगवान का पूज है ये निष्कंठ का पंथा, इनमें ठोकर नहीं कांटा नहीं कंकर नहीं, दौड़ो लग जाओ हे नाथ जैसे हो तैसे, आप में क्या योग्यता है कितना अध्ययन किया है कैसी है कोई समझ नहीं, अध्ययन विध्ययन का कोई वहां मूल्य नहीं है, सच्ची भीतर की लगन भीतर की असली चाहना तो भगवान मिल जाते हैं। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, इन्हें सब कर सकते हैं, नहीं तो विद्वान विद्या के द्वारा पढ़ सकते हैं, विद्वान नहीं तो क्या करे, बलवान बल लगा दे सब लगा दो, फिर इससे भगवान वश में नहीं होते, भगवान तो अपने आप को दे दे, अपने आप को सौंप दिया भगवान को, बस अब तू जाने तेरा काम जाने, हमें मतलब नहीं है, हम तो अपने उद्योग में तो कमी रखेंगे नहीं, अपने आप को दे दिए सब कुछ, परंतु उसको खरीद लो ये बात रखिए, वो कृपा से ही वश में होते हैं, कृपा से ही आते हैं, ये बात है भाई।